शब्दितया प्रसिद्धम, जो माया शब्द से प्रसिद्ध है अविद्यादि, तद यह कूट शब्दितम इत्यर्थः। अविद्या कहो, अव्यक्त कहो, माया कहो, तम कहो, यही सबका बीज है, हैं? इसको जो है ये हो गया कूट, क्योंकि ये है मिथ्या, ये है मिथ्या। तो तत्र अवस्थानम तीन रूपेण इत्याशंका, कहते किस रूप में उसमें अवस्थान है इसका, तो कहते हैं तद अध्यक्षतया, उसकी अध्यक्ष रूप में उसको सत्ता प्रकाश दे रहा है। कूटस्थ शब्द से निष्क्रियत्व अर्थांतरम, दूसरे कूटस्थ शब्द का दूसरा अर्थ करते हैं, अथवा राशिरिव स्थितम है, समझाया कि नहीं, राशिरिव स्थितम आगे क्या है, कूटस्थम है, राशि के समान स्थित है, राशि के समान स्थित है माने जैसे वो ये निहाई होता है ना, निहाई उस पर सब आभूषण बनाया जाता है, निहाई देखें जिस पर लोहा का या सोने का काम होता है, एक ऐसे लोहे का बड़ा मजबूत रहता है आयरन, वो आयरन पर बहुत काम होता है, हैं? पर वो वैसे का ऐसे अनंत संसार जो है इस चैतन्य पर उद्भूत होता है, अनंत संसार इस चैतन्य पर उद्भूत होता है, पर वह वैसे का वैसे रहता है। तो कूट ही वह स्थित, कूट के समान स्थित। अच्छा, ये दूसरा अर्थ दे दिया, अतएव अचलम, इसलिए अचल है, वो अचल रहता है ना, वो एक ही जगह वैसे पड़ा रहता है, उस पर सब बना बना के फेंकते रहते हैं। यस्माद अचलम तस्माद ध्रुवम नित्यम, जिसलिए अचल है इसलिए ध्रुव है, राशि वही है, उसी का नाम राशि है। ऐसा राशि नहीं कि जो है वह जैसे धान गेहूं का राशि है, उसमें ये नहीं घटता, इसलिए वो राशि रिव वही है, बस वो घड़ी एक राशि है, उसको कुछ लोग कहो इसी का नाम राशि है, जिसको आप आयरन कर रहे, वो निष्क्रिय रहता है, निष्क्रिय। पूर्वम उपजीव्य अनंतर विशेषण द्वयम द्वेष प्रवृत्ति मा है, कहते हैं कि एक उपजीवी होता है, एक उपजीवक होता है ना, तो जिसलिए अचल है, है? इसलिए ध्रुव है, समझे कि नहीं, जिसलिए अचल है इसलिए ध्रुव है, इसी बात को कहते पूर्वम उपजीव्य अनंतर विशेषण द्वय प्रवृत्ति मा, विशेषण द्वय की प्रवृत्ति, अतएव अचलम कैसे, यस्माद अचलम, ये अतएव अचलम ये पूर्व से संबंधित हो जाएगा, अरे कूटस्थ हो गया इसलिए कैसा हुआ, अचल हो गया, अब यस्माद अचलम तस्माद ध्रुवम, जिसलिए अचल हुआ इसलिए इसको ध्रुव कह दिया। हाँ, उपजीव अनंतर विशेषण मतलब पूर्व के से उपजीव, पूर्व के आधार पर जो दूसरा है, समझे ना, तो पूर्व कौन हो गया, अचलम, और उससे इसलिए जिसलिए अचल है इसलिए ध्रुव हो गया, तो अचलत तो उपजीवी हो गया ध्रुवक है, अब अचलत तो उपजीवी ध्रुवत हो गया, इसलिए कहा कि विशेषण द्वय प्रवृत्ति मा, अतएव अचलम, तो इस प्रकार ये हो गया। कूटस्थ का दो अर्थ किया ना, एक का अर्थ किया कूट इव स्थितम है, कूटस्थम माने अचलम, एक कहा कि कूट माने माया है, है? तस्मिन अध्यक्षत्वेन स्थितम, और एक हमने कहा था कूट का अर्थ अहंकार है और उसके साक्षी रूप में स्थित है, इसलिए कूटस्थ है। यहाँ पर देखिए कूटस्थ का अर्थ कर दिया कौन, अचलन। अब ये हो गया उपजीवक है। अब इसको इसी को लेकर के अनंतर विशेषण द्वय प्रवृत्ति माह है, उसको लेकर के आगे के दोनों विशेषणों की प्रवृत्ति दे रहे हैं कि जिसलिए अचल है इसलिए। तो पूर्व कौन हो गया, हाँ कुटस्थकार का अचल ले लिया, अचल हो गया उपजीवक, वो हो गया उपजीवी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् एतत्सर्वम् निर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं शुभम्। कैसे उपासना करते हैं, उपासना करने की उनकी विधि क्या है? कहते उपासना करने की जो है विधि ये है कि संयम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरता। उसके साथ मिल जाएगा कूटस्थम अचलम ध्रुवम पर्युपासते है ना। अब उसकी उपासना कैसे करना, तो कहते हैं कि ऐसे करना कि संयम्य इंद्रिय ग्राम। पहला काम जो है निर्गुणोपासक जो है उसके लिए, क्योंकि जो सगुणोपासक है वह तो इंद्रिय को भगवान के रूप में लगा देता है, हैं? कर्म इंद्रियों को भगवद अर्थ कर्म में लगा देता है, हैं? उसको इस प्रकार के संयम की जरूरत नहीं पड़ती। कर्म इंद्रियों से भगवद जो है वह भगवत कर्म में लगा रहेगा, और ज्ञान इंद्रियों को भगवत जो है वह संबंधी रूप रसगंध के ग्रहण मिले, मन को भगवत लीला के चिंतन में, भगवत ऐश्वर्य के चिंतन में, भगवत स्वरूप के चिंतन में लगा देगा, तो उसके लिए तो समस्या नहीं है। पर इसके लिए समस्या यह है कि जिस अक्षर तत्व की उपासना करना है वह इंद्रिय का विषय है नहीं, इसलिए इंद्रिय का, कर्म इंद्रिय का और ज्ञान इंद्रिय का तो कोई उपयोग वहां पर होगा ही नहीं। सगुणोपासक के कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का तो भगवत आराधना में उपयोग है, पर निर्गुणोपासक के कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का भगवत आराधना में उपयोग नहीं। इसलिए सबसे पहले उसका काम यह होता है संयम संनियम्य इंद्रिय ग्रामम संनियम, उसको अपने ये जो विषय ग्रहण में जो इंद्रियां लगी है ना, हैं? तो इंद्रियां जब चलित रहेंगी तो मन भी चलित हो जाएगा। इंद्रिय अपने अपने विषयों के अभिमुख यदि हुई तो आपका मन भी तत्त्व विषयों के अभिमुख हो जाएगा, और आपको मन को जो है वह स्वरूपस्थ करना है तो पहले क्या होगा कि इंद्रिय ग्राम को आपका नियमन करना पड़ेगा। तो विषय ग्रहण वैमुख्य यही आएगा ना, विषय ग्रहण वैमुख्य। कोई ऐसा मानते हैं इसको कि विषय ग्रहण वैमुख्य जो है वह ऐसा है कि सजातीय प्रत्यय जो विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार है ना, विजातीय प्रत्यय का तिरस्कार, और श्रम दम इत्यादि इसमें आ गए। तो श्रम दम इत्यादि जो है आरूढ़स्य सम कारण मुच्यते, इसलिए उसको इंद्रिय समुदाय को जो है विषय ग्रहण वैमुख्य करके रखना। अच्छा, कहते हैं कि मान लीजिए श्रम दम का हमने अभ्यास भी कर लिया और इंद्रियों का नियमन भी कर लिया, तो भी मन जो है वह ना, जब तक मन में राग द्वेष है तब तक मन कोई न कोई मन जो है वह पकड़ी लेता है। नेत्र बंद होने से क्या होगा, मन तो चले जाता है ना, राग की जगह चला जाता है, द्वेष की जगह भी चला जाता है, तो इसके लिए क्या करें। तो कहा इसके लिए ये राग द्वेष जो है वह राहित्य करने के लिए कह दिया सर्वत्र सम बुद्धय। सामान्य व्यक्ति की सर्वत्र राग द्वेषात्मिका बुद्धि रहती है, कहीं राग रहता है कहीं द्वेष रहता है, और इसको इंद्रिय ज्ञान नियमन के बाद सम बुद्धि ले आनी है। यही है वशीकार संज्ञक वैराग्य है, जिसको योग दर्शन में मानते हैं वशीकार संज्ञक वैराग्य मानते हैं। इसलिए हिंसा करण जो द्वेष है उससे भी रहित हो जाएगा और राग से भी रहित हो जाएगा, और इसको जो है वह दूसरे ऐसा जैसे आता है इसमें ना, अब जन भागवत में है क्या, नहीं इसमें किसमें आता है जो मनीषा पंचक है, जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृजना है ना, साधना पंचक, साधन पंचक, जन कृपा नैष्ठुर्य, ये दोनों निष्ठुर भी नहीं होता है और दया का मतलब वहां वही है, दया क्यों हो जाती है। कृपा शब्द न कृपया पर्यादिष्टो गीता में आया ना, वो कृपा बंधन का हेतु होता है। इसलिए कहा कि जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज, सन्यासी को क्या चाहिए कि ये न किसी के प्रति उसके मन में लगाव है और न किसी के प्रति वह निष्ठुर है, ये दोनों नहीं। नहीं भाई, कृपा प्रार्थना नहीं है, पर ये है कि चित्त कहीं द्रवित होगा किसी पर न, एक जगह चित्त द्रवित होता है और एक जगह चित्त निष्ठुर हो जाता है, उसको ये दोनों से ऊपर सम तभी होगा ना, ये सम होने का उपाय है ना। देखिए कृपा भी सम नहीं रहने देगी है ना, और निष्ठुरता भी सम नहीं रहने देगी, तो जन कृपा नैष्ठुर्य यही तो जगह जगह फंस जाता है व्यक्ति, ये पाप कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये कैसा कर रहा है, प्रतिकार करो, जब प्रतिकार करने में लगोगे ही तो संबुद्धि कैसे बनेगी। संबुद्धि का अध्ययन तुमको करना है ना, तो राग द्वेष राहित्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार जो है वह अपनी स्थिति बनावे, सर्वत्र समबुद्धया। अब सर्वत्र समबुद्धया इसमें एक और राशि, इससे संन्यास बिल्कुल सिद्ध हो जाता है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा सन्यासी की ही है, गृहस्थ की प्रतिज्ञा ऐसी नहीं हो सकती। अरे सन्यासी प्रतिज्ञा करता है कि चाहे कोई हमारा गला काट रहा हो चाहे हमको माला पहना रहा है, दोनों के प्रति हमारी समबुद्धि रहेगी, अभयम सर्वभूतेषु ददाम्येतद् व्रतम् मम। मैंने तो सारे विश्व को निर्भय कर दिया ना, तो आत्मभाव से निर्भय किया ना, तो समत्व बुद्धि हो गई ना, तो ये सन्यासी में ही बनेगी, दूसरे में नहीं बन सकती। इसलिए इसका मुख्य अभ्यास यही बनता है, तो सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव। यहां पर योकार इसीलिए दे दिया कि ते वे तो मामेव प्राप्नुवन्ति, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को प्राप्त करके फिर मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं। तो सद्यमुक्ति प्राप्त हत्या प्राप्त करते हैं, पर वो जब तक उनका शरीर है तब तक जो है उनका व्यवहार तो होगा, कहते उनका व्यवहार और कुछ नहीं, सर्वभूत हिते सदता। उनका प्रत्येक व्यवहार जो है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए प्रत्येक कल्याण विषयक ही है और कुछ नहीं, ये उनका स्वभाव है। सर्वभूत हिते रत जो है यह उनका स्वभाव है, और वो जो है वो जो जन कृपा नैष्ठुरी ये जो है वह भेद बुद्धि से होता है, यह है भेद बुद्धि। वो तो सर्वभूत हिते रता माने जो आपको जो है वो गला काटने के लिए समान जो है वह तैयार है, उसके प्रति भी हित दृष्टि है, उसको हित दृष्टि। जैसे आचार्य थे तो आचार्य के पास वो कापालिका है ना, उसने कहा हमको एक सिद्धि करनी है। कहा सिद्धि करनी है तो सिद्धि क्यों नहीं करते तुम? कहा सिद्धि करनी है पर उसमें या तो राजा का सिर हो या ज्ञानी सन्यासी का सिर हो, तभी सिद्धि हो सकती। अब राजा का सिर तो हमको मिलने का नहीं है, और सिद्धि करने की मेरी बहुत इच्छा है, यदि आप कृपा करो तो हमारी सिद्धि हो सकती है, क्योंकि आप ज्ञानी महापुरुष हो तो आपके सिर का उपयोग हो जाएगा, हमको ये सिर मिल जाए तो मैं सिद्धि कर लूंगा। तो आचार्य ने कहा बात तो ठीक है, इसका उपयोग यदि तुम्हारी सिद्धि में आ जाए तो अच्छे है, हर इससे में तो तुम काटोगे तो जो है वो लोग तुमको पकड़ के मार डालेंगे। तो प्रातः काल 4 बजे मैं ध्यान में जब रहूंगा तुम आके धीरे से रात को काट के लेके चले जाना, अपना काम कर लेना। तो देखो वो सिर काटना चाहता है पर उसके प्रति उनके मन में कोई उसकी हित की ही बात है कि भाई इसका संकल्प पूरा हो जाता है तो ठीक ही है। क्या है वो तो नहीं हो पाया, भगवान रक्षा जिसके शरीर की करता है तो उसको कैसे कोई कर सकता है, वो अलग चीज है, पर उनके अंदर तो कोई भाव नहीं है। तो कहा सर्वभूत हिते रता, ये सर्वभूत हिते रत ये सन्यासी का मुख्य धर्म है, वो ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे ब्रह्म सर्वभूत के में सम है और सर्वभूत के हित में है, इसी प्रकार उसका जीवन भी सर्वभूत ही है, दोनों से रहित हो गया तो सर्वभूत हित हो जाएगा, और दया निष्ठुरता जो है दोनों रहेगी तो किसी के किसी दृष्टि से निष्ठुरता होगी किसी दृष्टि से दया होगी। वैसे तो महात्माओं की प्रकृति बताते हैं कि महात्मा कैसे होते हैं कि जैसे नारिकेल के समान, अंदर से तो कोमल होते हैं और बाहर से यानी अपने लिए अपने संयम के विषय में तो कठोर होते हैं, और दूसरी को सुख देने के लिए वो बड़े कोमल होते हैं। कैसी इसका हित हो ये स्वभाव होता है, और दूसरे लोग कैसे हैं, अन्य तो बदरा बदरी का, अन्य तो बदरा का बैर के समान होते हैं, बाहर से बहुत कोमल दिखाई देते हैं, बाहर से बहुत प्रेम से बात करेंगे, अंदर से वो बड़े कठोर होते हैं। अब महात्मा बाहर से कठोर होता है, लोग भय करते महात्मा से, हैं? मैं नाराज हूं जी, क्योंकि वो किसी को चिपकने नहीं देता ना, इसलिए जो है उसके भय करते हैं। बाहर से वो बड़ा कठोर मालूम होता है, पर अंदर से वो सारे विश्व को अपने अंदर कर लिया है, वो कितना नरम है। कि किसी के हित से अतिरिक्त तो वो सोच ही नहीं सकता, तो वो बाहर से कठोर होता है। अपने नियम के विषय में कठोर रहेगा, उसमें नहीं गृहस्थ ऐसे कर जब मान लिया जब से ऐसा नहीं करेगा। धर्म यही है, अपने धर्म। महात्माओं को आजकल धर्म की चिंता बहुत लग गई, अपना धर्म छोड़ दिया उन्होंने। कभी कभी व्यक्ति क्या करता है, धर्म की चिंता लगी तो अपना धर्म छोड़ दिया उन्होंने। अरे जो तुम अपने धर्म का पालन करोगे, यही धर्म का प्रचार है। तुम्हारे कहने से कोई धर्म का नहीं पालन करेगा, तुम धर्म का पालन करोगे अपना। यदि सभी महात्मा जो है अपने धर्म में निश्चित हो जाएं, तो प्रजा को निश्चित होने पड़ेगा, क्या करोगे। कुछ बड़ा भारी नियम होता है, यदि जितने सरकारी कर्मचारी और पुलिस ये अपने कर्तव्य में निश्चित हो जाए, तो जनता क्या करेगी। जनता को तो आने पड़ेगा कि नहीं, जनता को मर्यादा में आना पड़ेगा कि नहीं। ऐसे सभी साधु अपने मर्यादा में निश्चित हो जाएं, तो जो भक्त हैं आपके, जो व्यस्त है, उनको मर्यादा में आने पड़ेगा। पर साधु उदार होता है ना, कमजोर पड़ जाता है, कृपा ज्यादा रहती है ना। इसीलिए तो भाष्यकार भगवान ने कहा कि जन कृपा नैष्ठुरी मुत्री, कृपा ज्यादा करता है ना। जहां गृह हाथ जोड़ के रोने लगा था, कुछ भी करा लिया था। महात्मा जो है वह कमजोर पड़ जाता, कोई ना दुख नहीं देना चाहता किसी को ना। इसीलिए तो भाष्यकार भगवान ने नियम बना दिया कि जन कृपा लय चोरी को। हाँ, कोई कोई महात्मा बहुत समर्थ होते हैं तो वो खेल कर लेते हैं। उड़िया बाबा थे तो एक उनका भक्त था, बोलते एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर गया, इसने बहुत बड़ा अन्याय मेरे ऊपर किया है, इसलिए आप उसको साफ दे दो, मर जाए। उन्होंने बहुत समझाया पर उसकी ग्रंथि नहीं थी। कहा फिर तुम क्या चाहते हो, कहा आप कहो छह महीने मर जाए। कहा कि जाओ, कह दिया छह महीने में मर जाएगा, वो शांत हो। अब वो तो मरा नहीं छह महीने में, पर उसका क्रोध तो शांत हो गया छह महीने में। उसका क्रोध तो कहा भाई, जो तुम्हारा हित इसी में होता है, तो मैंने बोल दिया छह महीने मर जाएगा। तो बड़े विलक्षण, कोई कोई संत बहुत विलक्षण, उनकी बात को कोई समझ नहीं सकता, उनकी बात को कोई नहीं। हाँ, कुछ भी किया पर वो जो है उनकी बात को कोई समझ नहीं सकता। अखंडानंद जी कहते हैं कि जब कोई सेठ आता था तो उसको पहुंचाने जाते थे दरवाजे पर, तो हमने कहा क्या कर, अरे कहा तुम नहीं जानते हो क्या कर, वो हमारे पास यही लेने तो आया था, वो यही चाहता था कि प्रशंसा करे महाराज हमारी, हम बहुत दान करते। तुमने उसको दरवाजे तक पहुंचा दिया है, अब इससे बड़ी क्या प्रशंसा करेंगे। तो इसीलिए आया था, तो इसलिए उसको दे दिया। उसमें क्या बिगड़ता है तुम्हारा, तुम क्यों अहंकार करते हो। तो कोई कोई महापुरुष बड़े विलक्षण होते, जिनके व्यवहार को कोई समझ नहीं सकता। अखंडानंद जी जगह जगह लिखते हैं कि उनके व्यवहार को कोई समझ नहीं सकता। उनका ऐसा व्यवहार था कि कोई समझ ही नहीं सकता था। और दूसरी बात वो कहते थे कि कोई भी विद्वान प्रश्न करने आता था, तो प्रश्न करने वाला विद्वान समझता है कि इसका उत्तर यही शास्त्र में है। कभी भी जो वो सोच के आता था कि यही उत्तर है, वो उत्तर कभी नहीं देते थे उसको। ये बड़ी विलक्षणता है, उसको इस ढंग से उत्तर दे देते थे कि वो अवाक हो जाना पड़ता था। अरे जो विद्वान है जानता शास्त्र में ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये, और वो जान के पूछते हैं, उसको कभी भी वो उत्तर नहीं देंगे, जो उसके मन में है वो उत्तर कभी नहीं देंगे। ये बड़ी विलक्षण। तो ऐसे धोनी वाले दादा थे, कोई ले आके जो है बड़ा जो है वो बहुत बढ़िया शाल चढ़ाया कि महाराज यहां से ले आए हैं। हाँ, बहुत प्रसन्न है। और फिर कहा देखो स्वाहा, और जो आवाज रह गया महापुरुषों की बात समझ में नहीं आती। तो अखंडानंद जी कहते उनकी बात किसी के समझ में नहीं आती, और ये उनको परिचित हुए थे, ये पूछते थे ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं, ये गृहस्थों के प्रति ऐसा उसको आप पहचाने जाते रहे। अरे तुम नहीं जानते हो, अरे आया था वो, जब अन्न लेने वाले के लिए मैंने अन्न क्षेत्र खोल रखा है, तो यश लेने वाले को यश देना भी, ये भी क्षेत्र खोल रखा है, दे दिया तो क्या बिगड़ गया अपना। ये ठीक है। तो दृष्टि बड़ी छोटी है महात्मा को, इसलिए महात्मा को समझना बड़ा कठिन होता है, पर नियम यही है। देखिए तो सर्व ही भूत ही तेरता, उनका जो थप्पड़ मारना भी है वो भी भूत ही है, समझे कि नहीं। उनका कोई भी व्यवहार भूत अहित तो उनके चित्त में नहीं है, इसलिए कोई भी व्यवहार भूत अहित तो उनका नहीं है, भूत हित में ही है। हिते कह दिया, ऐसा नहीं कहा कि सभी भूतों के मन का पोषण करते हैं, ऐसा नहीं कहा। भूत हिते रहता, उनकी स्थिति ही संपूर्ण प्राणियों के जो है हित के लिए है, ये बता दिया। तो ते प्राप्तवन्ति मामेव, भगवान कहते हैं वो तो मुझे प्राप्त ही करते हैं, वो ऐसा नहीं कि किसी दूसरे को प्राप्त करके तब मुझे प्राप्त करते हैं, वो तो सीधे मुझे प्राप्त करते हैं। अब वो सीधे मुझे प्राप्त करते हैं तो युक्ततम कैसे कह दिया, तो कहा कि युक्ततम कहने में हेतु देखी दूसरी है, है? क्या हेतु है तो आगे बताएंगे, थोड़ा सा हम लोग इसका भाष्य ले लें। टीका में देखिए, कथम अक्षरम उपासते तद उपासने वा किम स्यात्, कैसे अक्षर की उपासना करते हैं और उपासना से क्या मिलेगा। तो पहले तो कहते कैसे उपासना करते हैं, संनियम्य सम्यम नियम्य संहृत्य, सभी इंद्रियों का उपसंहार करके इंद्रिय ग्रामम, इस साधन में सबसे पहले इंद्रियों का ही निग्रह सब जगह बताया। गीता में भी तस्मात् तुम इंद्रियाण यादव नियम्य भर्तर्षव, क्योंकि ये काम ही सब शत्रु है ना सबसे बड़ा। इस मार्ग में यह परमार्थ मार्गे है विद्येनम बैरिणम, ये परमार्थ मार्ग में सबसे बड़ा बैरी यही है काम, और इसको मारना है तो पहले मारना है तो पहले पता लगाना पड़ेगा कहाँ रहता है, है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान बुद्धि, इसी जगह तुम खोजो, इसी जगह रहता है। और इंद्री में पहले तो इंद्री को जो है इंद्री का नियमन मन के नियमन से सरल है, इसलिए इंद्री का नियमन जो नहीं कर सकता वो मन का नियमन नहीं कर सकता, इसलिए तस्मात् तुम इंद्रियाणि यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमानम प्रजेहियनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो यहां भी जो है वह कहा संयम इंद्रिय ग्राम कैसे करे, देखो ऐसी बात है मन के अधीन भले ही इंद्रिय पर स्थूल चीज जल्दी पकड़ में आती है। अच्छा बताओ शरीर को पकड़ना सहज है कि इंद्रिय को पकड़ना सहज है, शरीर स्थूल समझे ना, तो ऐसे मुट्ठी बांधना ये सरल है, ये सरल है इंद्रिय की अपेक्षा, और इंद्रिय की अपेक्षा मन सूक्ष्म है, तो स्थूल से साधन चलता है तो सूक्ष्म में पहुंच जाता है, और नहीं तो सूक्ष्म पकड़ में नहीं आता। यहां से चलोगे तो पकड़ में आ जाएगा, और इसको छोड़ दोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में प्रयास करते रहो पर हाथ में आएगा नहीं, वो निकल जाएगा तुम्हारे हाथ से। इसलिए बारंबार कहते हैं कि क्रम से ही चलना चाहिए। तस्मात् तो संहित्य इंद्रिय ग्रामम, और ये उसके लिए बने अव्यक्तोपासक के लिए तो इसको छोड़ के साधन ही नहीं है, क्योंकि दूसरा उपयोग क्या होगा फिर इंद्रियों का? सविशेष तो उपयोग कर लेगा, भगवान की मूर्ति रख लेगा, उसको देखना शुरू कर देगा, सविशेष तो कर लेगा, निर्विशेष कैसे करेगा? समुदाय सर्वत्र सर्वस्मिन काले, भाष्यकार भगवान ने कह दिया सर्वत्र क्यों कह दिया, कि ऐसा नहीं कि एक घंटा इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रिय का निग्रह निरंतर साधन है। निग्रह यही है कि किसी भी दृष्टि से राग द्वेष काम आदि दृष्टि से इंद्रिय प्रवृत्ति हमारी न हो। समबुद्धि समातुल्य बुद्धि ईशान, किसमें सम है? इष्टान इष्टेषु। देखो सम बहुत लोग सोचते सम, अरे भाई अनुकूल है तो आप सम ही है, पर प्रतिकूल हो जाए तब सब रहना चाहिए ना। अनुकूल है तो सम दृष्टि आपकी है ही है, इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, कोई गाली दे रहा हो चाहे माला पहना रहा हो, तो इसके प्राप्त हो सम बुद्ध। यह टीकाकार लिखते हैं तुल्य, तुल्य माने क्या है? हर्ष विषाद राग द्वेष रहिता, न तो उसमें हर्ष है, गोस्वामी जी कहते ना सुख हर्ष ही जड़ और दुख बिलखाही और दो समधीर धर ही मन माही। कहते जड़ के साथ तादात्म्य जो करता है वह अनुकूलता में सुखी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, अब प्रतिकूलता आने पर रोने लगता है। जड़ के साथ तादात्म करने से तो गाली दे दिया ना, यदि सुख यदि अनुकूलता में तुमको सुख होता है, प्रतिकूलता में दुख होता है, तो तुम जड़ हो, जड़। ये गाली हो गई कि नहीं? जड़ हो माने तुमने जड़ जड़ शरीर आदि के साथ तादात्म करके रखा है, और धीर जो विवेकी है वो शरीर आदि के साथ तादात्म्य नहीं किया है, तो दो सम, वो दोनों में सम, दो सम धीर धर ही मन माही। तो ये यहां पर कहते हैं कि टीकाकार तुल्या हर्ष विषाद राग द्वेष रहिता कैसे हो गया? ये कहते सम्यक ज्ञानेन अज्ञानस्य अपनीतत्वा, सम्यक ज्ञान से अज्ञान को उसने हटा दिया, तो हटा दिया कि जड़ के साथ तादात्म्य बुद्धि रही नहीं, तो चेतन तो सब जगह समय है, तो उसकी बुद्धि में समत्व तो ही रहेगा, उसी की बुद्धि में विषमता नहीं है, इसलिए उसकी बुद्धि में विषमता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा उसको सोचना पड़ता है, किसी भी परिस्थिति में उसकी बुद्धि किसी की अनिष्ट का चिंतन करती कर ही नहीं पाती, वो चाहे भी तो नहीं कर पाए, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता है। ये एक विलक्षणता है इसमें, तो इसी को कह दिया अपनी तत्पा क्रम परापेक्षयो असंभवम विवक्षित्वा। क्या है परंपरा पाठ है ना? हाँ, हमारे में परंपरा छूट गया है। क्रम परंपरा क्या पाठ आगे? क्रम नहीं है, क्या पाठ है फिर? हाँ ठीक है, हमें आप में पाठ ऐसा है, हमारे में पाठ है कर्म परापेक्षयो। हमारा पाठ ठीक मालूम होता क्रम अथवा दूसरे की अपेक्षा, समझे ना, जैसे क्रम मुक्ति या दूसरे की अपेक्षा से मुक्ति, ये दोनों इसमें असंभव है। हमारे में क्या पाठ है, क्रम और परापेक्षा, क्रम परापेक्षयो हो, ये दोनों का असंभव है। किसमें, ब्रह्मोपासक में, अव्यक्तोपासक में दूसरे की अपेक्षा से मुक्ति नहीं होती, और उसमें तो होगी ना, ईश्वर की अपेक्षा से मुक्ति होगी। हाँ, अब क्रम मुक्ति होगी मतलब उस लोक में जाएगा तब मुक्ति होगी, उसमें तो ईश्वर की अपेक्षा से होगी ना। तो यहां कह रहे हैं क्रम और परापेक्षयो असंभवम विवक्षित्वा, ये दोनों का असंभव है इसमें, इसलिए कह दिया कि ते एवं विधा, एवं विधा पाठ है कि एवं विधा पाठ है, विधा हो तो भी ठीक, एवं विधा इस प्रकार के उपासक हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं, उनको कोई क्रम नहीं है, दूसरे की अपेक्षा से प्राप्त करते ऐसी बात भी नहीं है। सर्वभूत हिते रता, थोड़ी टीका देखिए, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिते रता, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितमेव चिंतयन्त, संपूर्ण प्राणियों का हित चिंतन ही होता है, उनसे अहित चिंतन किसी का हो ही नहीं सकता है। तदेव आचरंती, उसी प्रकार का उनका आचरण है। नहीं नहीं, ये आचरण नहीं हो सकता है, इसका यहाँ प्रसंग नहीं है, यहाँ पर उसको ते प्राप्नुवंती उस पर कह रहे हैं, ते मामेव प्राप्नुवंती, मुझ जो है अक्षर परब्रह्म को ही प्राप्त करते हैं, मतलब सद्यो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, और वो क्रम से प्राप्त करते हैं, ईश्वर की अपेक्षा से प्राप्त करते हैं। ये मुक्ति माने ये मुक्ति असंभव मत कहिए, ये मुक्ति उनको उस क्रम से मिलेगी। हाँ, माने ये क्रम, इस मुक्ति में क्रम की अपेक्षा नहीं है और पर की अपेक्षा नहीं है, क्रम की भी अपेक्षा नहीं है और पर की अपेक्षा नहीं है। तो इसको, क्योंकि इसका असंभव है, पर तो कोई रहा ही नहीं यहाँ पर, हैं? पर तो रहा ही नहीं ना। ये सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हिते रता, सर्वेभ्यो भूतेभ्यो हितमेव चिंतयन्तः तदेव आचरन्ति, ज्ञानवताम यथा ज्ञानम भगवत प्राप्ते अर्थात सिद्धत्वात् अनुवाद मात्रमेतदित्या। अब ज्ञान, जो ज्ञानी है उनको जैसा ज्ञान है उसी प्रकार भगवत प्राप्ति तो अर्थात सिद्ध है ना, ऐसा नहीं कि ज्ञान होगा उसके बाद फिर मुक्ति शरीर छोड़ करके प्राप्त होगी, ये सब नहीं, ज्ञान समकालीन मुक्त है। तो यथा ज्ञानम भगवत प्राप्ते अर्थात सिद्धत्वात्, ये अनुवाद मात्र है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ये अनुवाद मात्र है, क्योंकि वो तो तत्स्वरूप हो गए ना, वो तत्स्वरूप हो गए, इसी को कहते हैं न तु तेषाम वक्तव्यम किंचिन माम ते प्राप्नुवंती इति, उनके विषय में ये कहना ही नहीं बनता कि मुझे प्राप्त करते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, ब्रह्मविद परमाप्नोति, तो उनके विषय में तो ये कहना ही नहीं है ना कि मुझे प्राप्त करते हैं नहीं करते हैं, वो तो ब्रह्मरूप हो गए ना, इसलिए उनके विषय में ये बात नहीं है। ज्ञानिनो भगवत प्राप्ति सिद्धैव इत्यत्र प्रमाणम, ज्ञानी को भगवत प्राप्ति अपने आप सिद्ध है, इसमें प्रमाण बोलते हैं। कि ज्ञानी स्वात्मैव मे मतम इति ही उक्तम। भगवान ने स्वयं कहा कि ज्ञानी तो आत्मी है हमारा ना है? अरे वे सभी उदार हैं ये तो ठीक है, पर ज्ञानी तो आत्मी है उसके विषय में हम ज्ञानवताम भगवत प्राप्त तीव युक्त तमा वक्तव्या कथम सगुण ब्रह्मोपासकान युक्त तमान उक्तवान असी इत्याशंका है। यदि कहो कि जब ज्ञान वाले को भगवत प्राप्ति जो है वो स्वतः सिद्ध है तो वही युक्ततम होना चाहिए। ये सगुण ब्रह्मोपासक को युक्ततम कैसे कह दिया आपने है? कथम सगुण ब्रह्मोपासकान युक्ततमान उक्तवान असी सगुण ब्रह्मोपासक को आपने युक्त कैसे कह दिया? तब कहा कि नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्त तमत्वम अयुक्त तमत्वम वा बाच्य। अरे जो आत्मे हो गया ना है? जो भगवत स्वरूप जब हो गया तो उसको न युक्त कह सकते हैं न युक्ततम न अयुक्ततम कुछ बनी नहीं सकता। इसलिए युक्ततम तो वही होगा। युक्ततम किसकी अपेक्षा से होगा? अन्य जितने भी उपासक हैं जितने भी साधक हैं उन साधकों के जो साधन हैं उन साधनों से वह युक्तता वह योगी जो है जो अपर ब्रह्मोपासक है वह युक्ततम है। जैसे इंद्रोपासक कोई है कोई वरुणोपासक है कोई लक्ष्मी की उपासना कर रहा है कोई सरस्वती की उपासना कर रहा है अंगोपासक सब हो गए ना है? और एक जो है वो ईश्वरोपासक है अपर ब्रह्मोपासक है। तो अपर ब्रह्मोपासक जो है वह युक्ततम हुआ। अर्जुन का प्रश्न तो यही था कि साधन को लेकर के प्रश्न था, समझे आप कि नहीं? और भगवान ने वो साधन करने उस प्रकार का साधन की श्रेष्ठता का प्रश्न अर्जुन का था और इस प्रकार का साधन करने वाला युक्ततम है ये भगवान का उत्तर है। भाई दोनों में कोई खास अंतर नहीं हुआ। देखो साधन विषयक जो है ना साधन को जानने वाले में सर्वोत्कृष्ट साधन को जानने वाला कौन? साधन जानने वालों में सर्वोत्कृष्ट माने कौन होगा कि सबसे उत्कृष्ट साधन को पकड़ा है उसने। अब यहां कहा कि ऐसे जो सगुण ब्रह्मोपासक है वह उन योगियों में सर्वश्रेष्ठ है, यानी उसका साधन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है अर्थात। अब ज्ञानी में क्यों नहीं कहा? तो ज्ञानी में इसलिए नहीं कहा कि ज्ञानी में ये शब्दावली नहीं बनती है। यहां पर अपर भाव नहीं, यहां तो सर्वम आत्मे अभूत तत्न कम पश्चेद केन कम भी जानी है। युक्त तमत्व तो तभी कहा जाएगा या जो युक्त तर हो युक्त हो तब युक्त तम बनेगा। यहां तो भी तरप तमप कोई प्रत्यय यहां पर बनेगा नहीं, इसलिए यहां पर शब्द का प्रयोग नहीं बन सकता। उसी को कहा नहीं भगवत स्वरूपाणाम सताम युक्त तमत्वम अयुक्त तमत्वम वाच्यम। तो फिर जो है वह आपने जिस प्रकार का कहा कि बात ये कव है जिसके कारण हमने युक्ततम कहा है? और जिसके कारण जो है वह वही योगविद होगा योगविदतम होगा। क्यों? कहा कि किंतु देखिए सगुणोपासके स्वपि कथम इत्या है क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सत्यचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। यद्यपि जो है सगुणोपासक को भी कम क्लेश नहीं है, है कि नहीं? अरे मत कर्म कृन होना कोई कम क्लेश थोड़ो है ना? वो जो साधन करता है वहां भी तो कहा ना असंग मैंने आसक्ति न करे निर्भय सर्वभूतेषु और मत कर्म पिन मत परम मत भक्त तो कम क्लेश उसको छोड़ो है। परंतु एक चीज जो है समझ में रखने की, स्थूल साधन जो होता है वो सरल मालूम होता है। अभी हम कहें कि ये काम कर लो तो काम करना तो आपको सरल मालूम होता है, तो कहें बैठो यहां पर एक घंटा कोई संकल्प नहीं करना, तब ये कठिन कौन है? अब इसमें तो कुछ नहीं करना है, क्या कठिन मालूम होता है? इसमें तो कुछ करना नहीं है ना, पर इसमें कठिनता क्यों मालूम होती है? हम कहते किसी मजदूर को आप कहो कि देखो आंख बंद करके और ये आसन से बैठ जाओ और तुमको हम जो है वह मजदूरी देंगे, वो नहीं बैठ सकता आठ घंटा। आठ घंटा पत्थर ढुलाओ तो ढो सकता है, पर हो आठ घंटा यदि बैठा तो एक दिन बैठ से बैठ भी आ जाएगा, दूसरे दिन से आपका काम कर ले, दूसरे दिन से आप क्या काम कर लेगा?